الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد الانبياء والمرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا الهي هر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو جب پڑے مشکل شہِ مشکل کشا کا ساتھ ہو جب پڑے مشکل شہِ مشکل کشا کا ساتھ ہو یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو جب پڑے مشکل شہِ مشکل کشا کا ساتھ ہو جب پڑے مشکل شہِ مشکل کشا کا ساتھ ہو یا الہی بھول جاؤں نظر کی تکلیف کو یا الہی بھول جاؤں نظر کی تکلیف کو شادی دیدار حسن مصطفیٰ کا ساتھ ہو شادی دیدار حسن مصطفیٰ کا ساتھ ہو یا الہی گرمی محشر سے جب بھر کے بدن یا الہی گرمی محشر سے جب بھر کے بدن دامن محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہو دامن محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہو یا الہی رنگ لائے جب میری بے باکیاں یا الہی رنگ لائے جب میری بے باکیاں نیچی نظروں کی حیا کا ساتھ ہو کی نیچی نظروں کی حیا کا ساتھ ہو یا الہی گور صبح ہے جاں فضا کا ساتھ ہو صبح ہے جاں فضا کا ساتھ ہو یا الہی جب زبان بہار آئے پیاس سے سر شہ جودو عطا کا ساتھ ہو صاحبے کو سر شہ جودو عطا کا ساتھ ہو یا الہی جب چلوں تاریخ راہ پل سیرات یا الہی جب چلوں تاریخ راہ پل سیرات آفتاب ہاشمی نور الہدا کا ساتھ ہو خدا کا ساتھ ہو یا الہی جب سرے شمشیر پر چلنا پڑے یا الہی جب سرے شمشیر پر چلنا پڑے رب سلم کہنے والے ہم زدا کا ساتھ ہو رب سلم کہنے والے ہم زدا کا ساتھ ہو رب سلم کہنے والے غم زدا کا ساتھ ہو یا الہی جو دعائیں نیک میں تجھ سے کروں لب سے آمی ربنا کا ساتھ ہو یا الہی جب رضا خواب گدا سے سر اٹھا خوابِ گرا سے سر اٹھائے دولتِ بیدارِ عشقِ مصطفیٰ کا ساتھ ہو یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو جب پڑے مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ ہو کب گناہوں سے کنارہ میں کروں گا یا رب، نیک کب اے میرے اللہ بنوں گا یا رب، نیک کب اے میرے اللہ بنوں گا یا رب، کب گناہوں کب گناہوں سے کنارہ میں کروں گا یا رب، نیک کب اے میرے اللہ بنوں گا یا رب، نیک کب اے میرے اللہ بنوں گا یا رب، ہائے معمولی سی گرمی بھی سہی جاتی نہیں، حشر میں پھر کیسے سہوں گا یا رب، گرمی حشر میں پھر کیسے سہوں گا یا رب، اور کب گناہوں کب میں بیمار مدینے کا بنوں گا یا رب، کب میں بیمار مدینے کا بنوں گا یا رب، عفو کر ہوگا تو میں شاد رہوں گا یا رب، یہ کرم ہوگا تو میں شاد رہوں گا یا رب، قبر محبوب کے جلووں سے بسا دے مالک، قبر محبوب کے جلووں سے بسا دے مالک، کرم ہوگا تو میں شاد رہوں گا یا رب، اور اذن سے تیرے سر حشر کہے کاش حضور ساتھ کو جنت میں رکھوں گا یا رب، کب گناہوں سے کنارا میں کروں گا یا رب، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. مرحبا صد مرحبا ہے آمد رمضان ہے، مرحبا صد مرحبا ہے آمد رمضان ہے، کھل اٹھے مرجائے دل تازہ ہوا ایمان ہے، کھل اٹھے مرجائے دل تازہ ہوا ایمان ہے، مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے، مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے، کھل اٹھے مرجائے دل تازہ ہوا ایمان ہے، کھل اٹھے مرجائے دل تازہ ہوا ایمان ہے، یا خدا ہم آسیوں پر یہ بڑا احسان ہے، یا خدا ہم آسیوں پر یہ بڑا احسان ہے، زندگی میں پھر عطا ہم کو کیا رمضان ہے، زندگی میں پھر عطا ہم کو کیا رمضان ہے، میں مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے تجھ پہ صدقے جاؤ رمضان تو عظیم و شان ہے تجھ پہ صدقے جاؤ رمضان تو عظیم و شان ہے کہ خدا نے تجھ میں ہی نازل کیا قرآن ہے کہ خدا نے تجھ میں ہی نازل کیا قرآن ہے تیرے رحمت چا گیا ہے اور سما ہے نور نور اب رحمت چھا گیا ہے اور سما ہے نور نور اب رحمت چھا گیا ہے اور سما ہے نور نور فضل رب سے مغفرت کا ہو گیا سامان ہے فضل رب سے مغفرت کا ہو گیا سامان ہے مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے ہر گھڑی رحمت بھری ہے ہر طرف ہے برکتیں ہر گھڑی رحمت بھری ہے ہر طرف ہے برکتیں ماہ رمضان رحمتوں اور برکتوں کی کان ہے ہر گھڑی رحمت بھری ہے ہر طرف ہے برکتیں ہر گھڑی رحمت بھری ہے ہر طرف ہے برکتیں ماہ رمضان رحمتوں اور برکتوں کی کان ہے مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے آ گیا رمضان عبادت پہ کمر اب باندھ لو آ گیا رمضان عبادت پہ کمر اب باندھ لو آ گیا رمضان عبادت پہ کمر اب باندھ لو فیض لے لو جلد کے دن تیس کا مہمان ہے فیض لے لو جلد کے دن تیس کا مہمان ہے مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے آسیوں کی مغفرت کا لے کر آیا ہے پیام آسیوں کی مغفرت کا لے کر آیا ہے پیام آسیوں کی مغفرت کا لے کر آیا ہے پیام جھوم جاؤ مجرموں رمضان ہے غفران ہے جھوم جاؤ مجرموں رمضان ہے غفران ہے مبارک ہے جو اپنی برکتیں لٹانے کے لیے خود تشریف لاتا ہے یہ ہم پر رحمتوں کا می برساتا ہے ابر رحمت یعنی رحمت کا بادل بن کر یہ تشریف لاتا ہے، برستا ہے، خوب برستا ہے، خوب برستا ہے اور آ ہی رہا ہے۔ کیا عجب کہ چند ہی لمحوں کے بعد ہم ماہ رمضان کو پانے میں کامیاب ہو جائیں۔ کیا عجب، کیا عجب کہ ماہ رمضان کی آمد متوقع تو ہے نا، ابھی آج بھی چاند کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ آج چاند ہو جائے، تو بالکل ہم اللہ تبارک و تعالی کی مطلب بالکل ہم قریب ہیں اور ممکن ہے کہ ہم ماہ رمضان کو بھی پا لیں۔ تو یہ مجرموں کے لیے، یعنی یہاں گناہگار کے گناہگاروں کے لیے یہ ایک رحمت، ایسی رحمت ہے کہ اس پہ مغفرت ہوتی ہے۔ دھرا دھر دھرا دھر دھرا دھر جہنم کی آگ سے گناہگار آزاد کیے جاتے ہیں۔ خوش نصیب مسجد میں آ کر اللہ کو راضی کرنے میں مصروف عمل ہو جاتے ہیں، تراویح کی برکتیں، تلاوت کی برکتیں، روزے، سحری، افطار، ہائے ہائے ہائے کیسا ماہ رمضان ہے، یہ بالکل جیسے زندگی کے نظام کو تبدیل اور بدل کے رکھ دیتا ہے۔ جو فرض نماز نہیں پڑھتے تھے، یہ وہ ماہ رمضان ہے جو ان بے نمازیوں کو تہجد کی نمازیں پڑھوا دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سلامتی کے ساتھ ماہ رمضان کی برکتیں عطا فرمائے۔ تو یہ دن 30 کا مہمان ہے، ماہ رمضان آ رہا، عبادت پر کمر اب باندھ لو۔ کاش ہم اس ماہ رمضان کو عبادت اور ریاضت میں گزارنے میں کامیاب ہو جائیں، کہیں یہ بھی ماہ رمضان سابقہ سالوں کی طرح ہم غفلت میں نہ گزار دیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عبادت کا ذوق، عبادت کا شوق عطا فرمائے اور عبادت کرنے کی مدنی سوچ عطا فرمائے، ہمیں اچھی سوچ نصیب ہو کہ ہم عبادت کرنے والے بن جائیں۔ یہی پڑھیں، مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے، بھائیو بہنوں کرو سب نیکیوں پر نیکیاں، بھائیو بہنوں کرو سب نیکیوں پر نیکیاں، پڑ گئے دوزخ پہ تالے قید میں شیطان ہے، پڑ گئے دوزخ پہ تالے قید میں شیطان ہے، بھائیو بہنوں گناہوں سے سبھی توبہ کرو، بھائیو بہنوں گناہوں سے سبھی توبہ کرو، بھائیو بہنوں گناہوں سے سبھی توبہ کرو، کل دیکھے در کھل گئے ہیں داخلہ آسان ہے، کل دیکھے در کھل گئے ہیں داخلہ آسان ہے، مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے، کم ہوا زور گناہ مسجد آباد ہے ہوا زور گناہ اور مسجد آباد ہے ہوا زور گناہ اور مسجد آباد ہے ماہ رمضان المبارک کا یہ سب فیضان ہے جاری رہے گا فیضان رمضان جاری رہے گا فیضان رمضان جاری رہے گا ماہ ہوا زور گناہ اور مسجد آباد ہے ہوا زور گناہ اور مسجد آباد ہے ماہ رمضان المبارک کا یہ سب فیضان ہے مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے روزہ دارو چوم جاؤ کیوں کہ دیدار خدا رو زدارو جوم جاؤ کیوں کہ دیدار خدا رو زدارو جوم جاؤ کیوں کہ دیدار خدا رو زدارو جوم جاؤ کیوں کہ دیدار خدا خلد میں ہوگا تمہیں یہ وعدہ رحمان ہے خلد میں ہوگا تمہیں یہ وعدہ رحمان ہے مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے دو جہاں کی نعمتیں ملتی ہے روزہ دار کو دو جہاں کی نعمتیں ملتی ہے روزہ دار کو دو جہاں کی نعمتیں ملتی ہے روزہ دار کو جو نہیں رکھتا ہے روزہ وہ بڑا نادان ہے جو نہیں رکھتا ہے روزہ وہ بڑا نادان ہے مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے یا الٰہی تو مدینے میں کبھی رمضان دکھایا یا الٰہی تو مدینے میں کبھی رمضان دکھایا یا الٰہی تو مدینے میں کبھی رمضان دکھایا یا الٰہی تو مدینے میں کبھی رمضان دکھا مدتوں سے دل میں یہ عطار کے ارمان ہے مدتوں سے دل میں یہ عطار کے ارمان ہے یا الٰہی تو مدینے میں کبھی رمضان دکھایا الٰہی تو مدینے میں کبھی رمضان دکھایا الٰہی تو مدینے میں کبھی رمضان دکھا مدتوں سے دل میں یہ عطار کے ارمان ہے مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے کھل اٹھے مرجھائے دل تازہ ہوا ایمان ہے آہ ہر لمحہ گناہ کی کثرت بھرمار ہے آہ ہر لمحہ گناہ کی کثرت بھرمار ہے شیطان ہے اور نفس بدعت وار ہے ہر لمحہ گناہ کی کثرت و بھرمار ہے کثرت و بھرمار ہے غلبہ شیطان ہے اور نفس بدعت وار ہے غلبہ شیطان ہے اور نفس بدعت وار ہے مجرم کے واسطے دوزخ بھی شعلہ بار ہے مجرم کے واسطے دوزخ بھی شعلہ کیا ہے اس کا بھی اقرار ہے ہر گناہ قصد کیا ہے اس کا بھی اقرار ہے آہ ہر لمحہ گناہ کی کثرت و مار ہے چھپ کے لوگوں سے گناہوں چھپ کے لوگوں سے گناہوں کا رہا ہے سلسلہ جرم کا اظہار ہے تیرے آگے یا خدا ہر جرم کا اظہار ہے آہ ہر لمحہ گناہ کی کثرت و مار ہے یا خدا رحمت تیری حاوی ہے تیرے قہر پر یا خدا رحمت تیری حاوی ہے تیرے رحمت کے سہارے جی رہا بدکار ہے، فضل و رحمت کے سہارے جی رہا بدکار ہے، آہ ہر لمحہ گناہ کی کثرت و برمان ہے، ذلیل و خوار ہو بندے بدکار ہوں بے حد، ذلیل و خوار ہوں مغفرت فرما الہی، مغفرت فرما الہی، مغفرت فرما الہی، مغفرت فرما الہی، مغفرت فرما الہی، تو بڑا غفار ہے، مغفرت فرما الہی، تو بڑا فان ہے، آہ ہر لمحہ گناہ کی کثرت و بھرمار ہے، برمار ہے، آہ نامے میں گناہوں کی بڑی برمار ہے، غسل دینے کے لیے غسال بھی اب ہو رہا ہے اور کفن تیار ہے، غسل میت ہو رہا ہے اور کفن تیار ہے، یا نبی پانی سے سارا جسم میرا جسم میرا دھل گیا، نام امان کو بھی غسل اب درکار ہے، نام امان کو بھی غسل اب درکار ہے، پر آئے وطن میں مر گیا تا ہے آہ ہر لمحہ گناہ کی کثرتوں بھر مار ہے سر ہے خم ہاتھ میرا اٹھا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے سر ہے خم ہاتھ میرا اٹھا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے فضل کی رحمت کی التجا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے سر ہے خم ہاتھ میرا اٹھا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے قلب میں قلب میں یاد لب پر سنا گے میرے ہر درد کی یہ دوا ہے کون دکھیوں کا تیرے سوا ہے مولا کون دکھیوں کا تیرے سوا ہے کون دکھیوں کا تیرے سوا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے گیا ہے نفس بدکار غاوی ہوا ہے حب دنیا میں دل پھنس گیا ہے نفس بدکار غاوی ہوا شیطان بھی پیچھے پڑا گے ہائے شیطان بھی پیچھے پڑا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا تیرا ہی بسے آسرا ہے التجا کرم یا خدا ہے التجا اے کرم یا خدا ہے، التجا اے کرم یا خدا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، ہو بزا گے بڑا نیک صورت، کر بھی دے مجھے کو اپنے نیک سیرت، اچھا ہے باطل برا ہے مولا، اچھا ہے باطن برا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، مجھے خطا کار پر بھی عطا کرے، مجھ کو دوزخ سے ڈر لگ رہا ہے مولا، مجھ کو دوزخ سے ڈر لگ رہا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، یا خدا تجھ سے